कपटिया लंपटिया तुमे गोपी माड़िया भाव विनोदिया गिरीधारी राई की झुराई तुमे गोपी की कंदाई तुमे बसी अछ भल लोक पोरी कपटिया लंपटिया तुमे गोपी माड़िया भाव विनोदिया गिरीधारी राई की झुराई तुमे गोपी की कंदाई तुमे बसी अछ भल लोक पोरी हे हरी भूत होई प्रेम कल राधिका को धरी चंद्र सेना पलाइले देखी डरी मरी चंद्र सेना पलाइले देखी डरी मरी गोपाल पुवंक मेले थरे पशिथिल गोपी घरे तुमे गोपाल पुवंक मेले थरे पशिथिल गोपी घरे लवणी चोराई थिल बंधा होई से कथा नाही कि मने से कथा नाही कि मने से लागी जननी ठारू से लागी जननी ठारू खाओनी तिगाली हटिया नटुआ तुमे हे मुरलीधारी हटिया नटुआ तुमे हे मुरलीधारी राधिका को कथा दे तिल चंद्रावली मन मोही राधिका को कथा दे तिल चंद्रावली मन मोही चंद्रा पीरती रे राती गला पाही केते मन कले राई केते मन कले राई राई मान भंजन को राई मान भंजन को खेल केते सरी अड़ता लगाई थिल राई पाद धरी अड़ता लगाई थिल राई पाद धरी कदम्ब डाळरे थाई तुमे पवन को आज्ञा देई कदम्ब डाळरे थाई तुमे पवन को आज्ञा देई जमुना तुठरु गोपी मानंकर बसन ने लौड़ाई बसन ने लौड़ाई आउ केते अच्छी पुणी आउ केते अच्छी पुणी कहुनी मुंडरी मुखजूरी गछर कि गुण गाइबि मूल रूपाच परी मुखजूरी गछर कि गुण गाइबि मूल रूपाच परी कपटिया लंपटिया तुमे गोपी माड़िया भाव विनोदिया गिरीधारी राई की झुराई तुमे गोपी की कंदाई तुमे बसी अछ भल लोक परी हे हरी भूत होई प्रेम कल राधिका को धरी चंद्र सेना पलाइले देखी डरी मरी चंद्र सेना पलाइले देखी डरी मरी चंद्र सेना पलाइले देखी डरी मरी।